Έτσι ξεκινήσαμε και χθες. Αλλά χθες είχαμε τον Άδωνη. Σήμερα δεν έχουμε τον Άδωνη. Και επειδή νιώθω και από τις παρατηρήσεις σας και όλα όσα είπατε ότι ένα μεγάλο κομμάτι, όχι το μεγαλύτερο, ένα μεγάλο κομμάτι ακροατών δεν άντεξε, δεν μπόρεσε. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τα Αντάρτικα σήμερα κανονικά και ως, πώς το λέμε, ξεκαθάρισμα. Και έτσι για να μπούμε σε ένα άλλο, σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Βέβαια έχουν περάσει από χθες 24 ώρες που είναι ικανές να κάνουν έναν άνθρωπο να ξεχάσει τα πάντα. Αλλά όμως εμείς θα συνεχίσουμε έτσι. Έχετε στείλει πολλές παρατηρήσεις, πολλές απόψεις και καλές και κακές για την χθεσινή κουβέντα που είχαμε εδώ με τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τις λάβουμε υπόψη μας. Αν μπαίναμε στον κόπο να απαντήσουμε, θα θέλαμε τουλάχιστον μισή εκπομπή. Δεν θα το κάνουμε, τουλάχιστον τώρα με μια άλλη αφορμή θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και δεν το κάνουμε τώρα γιατί η μέρα η σημερινή έχει πολύ σημαντικά θέματα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία για την κάλπη, σφοδρή σύγκρουση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας προκαλεί το θέμα του debate. Ένα τέταρτο χθες βράδυ στο Μέγκα να έχουν και να μιλάνε και να προσπαθούν να πείσουν ότι πρέπει να γίνει το debate, είτε το γενικό είτε το ειδικό του Μέγκα. Και όπως ακούσατε, προκαλεί σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και το μόνο θέμα που μπορεί να προκαλέσει σφοδρή σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο κομμάτων, επειδή σε όλα τα άλλα δεν έχουν καμία απολύτως επιφάνεια για σύγκρουση. Η Όλγα Τρέμινα είναι φανατική υπέρ του debate, ο Πρετεντέρης, ο Χασαπόπουλος, όλοι. Τέταρτο ακριβώς, 10 μέρες πριν τις εκλογές, με μια χώρα κατεστραμμένη, με έναν λαό σε απόγνωση με όλα αυτά που συμβαίνουν και κυρίως με όλα αυτά που θα τους συμβούνε. Με το διακύβευμα το σοβαρό των εκλογών και αυτοί να ασχολούνται με το πώς ακριβώς θα γίνει το debate και γιατί δεν γίνεται το debate και να γίνει για ποιο λόγο το debate. Έχει κανείς από εσάς απορία τι πιστεύει το κάθε κόμμα? Θέλετε να δούμε όλη αυτή την ανιαρή διαδικασία να επαναλαμβάνουν ανά ένα λεπτό τα ίδια ψέματα που έλεγαν και παλιότερα, κυρίως οι μεγάλοι? Πιστεύει κανείς ότι από αυτό θα βγει κάτι περισσότερο, θα μάθετε κάτι περισσότερο εσείς οι αποφασισμένοι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι αναποφάσιστοι, υπάρχουν αναποφάσιστοι 2 χρόνια μετά το μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο και θα πάρουν και θα λάβουν την απόφαση αν δουν αυτή την κομμωδία στις τηλεοράσεις, είτε στην ΕΡΤ είτε στο Μέγκα, γιατί και το Μέγκα διεκδικεί ρόλο. Τέλος πάντων, είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά, σύμφωνα με την Όλγα Τρέμι. Έχουν γίνει ένα σωρό σε αυτόν τον τόπο, αλλά το συγκεκριμένο ότι δεν κάνουμε debate είναι πρωτοφανές. Τώρα, Ιορδάνη, είναι νομίζω πρωτοφανές να μην έχει καν συνεδριάσει η Διακομματική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε για αύριο, και συνήθως έχουμε την εξής παράδοση. Οι τηλεοπτικές αναμετρήσεις, οι τηλεμαχίες να γίνονται την Πέμπτη, 10 μέρες πριν από την τελευταία εβδομάδα. Πριν πάνε λοιπόν οι πολίτες να ψηφίσουν στην κάλπη. Και τώρα μιλάμε και για μια χρονική στιγμή που η χώρα στα αλήθεια καίγεται, και άρα ο κόσμος για ένα λόγο παραπάνω έχει δικαίωμα και να ακούσει και να κρίνει και να συγκρίνει θέσεις, απόψεις, απαντήσεις σε όλα τα καυτά θέματα. Είναι του αγώνα μας τα φώτα κι ο λαός ακολουθεί πιστά. Ναι, οι γεροί όλοι μας φωνάζουν. Είναι δυνατόν η χώρα να είναι σε αυτή την κατάσταση? Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα και να μην συνομιλούν οι πολιτικοί λίγοι μεταξύ τους? Θα πνιγεί με τα Van Cleef, θα τα κάνει θηλιά, και θηλιά είναι δηλαδή στο λαιμό, και θα πνίγει, δεν μπορεί να το αντέξει. Είναι δυνατόν, καλά λέει το Μέγκα, το μεγαλύτερο κανάλι, ότι δεν μπορεί 10 μέρες πριν τις εκλογές να μην ξέρουμε τι θα γίνει και αν θα γίνει debate? Δεν είναι δημοκρατία αυτό που συμβαίνει στον τόπο, και καλά κάνουν και το καταγγέλουν. Πέτρος, ακροατής, δεν είναι και πολύ φιλικά διακείμενος. Ναι, ναι, λέει, παίχτε Αντάρτικα, βάλτε μας την ατμόσφαιρα των Σοβιέτ και των εγκληματιών. Χαχαχαχαχα, πάντα με τους λίγους χαμένους. Από ό,τι γνωρίζω, οι χαμένοι σε αυτόν τον τόπο είναι οι περισσότεροι. Δεν είναι οι λιγότεροι που εννοεί ο Πέτρος. Φαίνεται από τα μέτρα που έχουν ληφθεί και φαίνεται από τα μέτρα που θα ληφθούν αν ψηφιστούν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Τόσο καθαρά και τόσο απλά. Ποτέ δεν ήταν πιο απλά τα πράγματα από όσο είναι σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Αν επιλέξει ο λαός ένα 40% να τους ψηφίσει, θα υπακούσουμε όλοι, θα πληρώσουμε όλοι όσοι αντέξουμε και θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Άλλωστε, υπάρχουν και πολύ σοβαρές ειδήσεις. Όπως ξέρετε, πριν λίγο προφυλακίστηκε η κυρία Αρετή Τσοχαντζοπούλου. Αυτή η οικογένεια πραγματικά πληρώνει την προεκλογική περίοδο σε καμία άλλη οικογένεια σε αυτόν τον τόπο. Και το δεύτερο πολύ θετικό, ζήτησε συγγνώμη και ο Γιώργος Παπανδρέου για όλα αυτά που έχει κάνει στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Οπότε, μετά και από αυτή τη συγγνώμη, νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε Πασόκ. Μία συγγνώμη από τον Βενιζέλο, μία από τον Γιώργο, νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε Πασόκ. Αν όχι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο. Ακολουθεί κοινή πολιτική διαφήμιση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Καταφέραμε να σώσουμε τις ξένες τράπεζες. Καταφέραμε να εκτινάξουμε την ανεργία πάνω από το 20%. Καταφέραμε να βάλουμε λουκέτο σε σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα πρόνοιας, καταστήματα και μικρές επιχειρήσεις. Καταφέραμε να υποδουλώσουμε τους Έλληνες, να ξεπουλήσουμε τη χώρα. Καταφέραμε να σπείρουμε φόβο, ανασφάλεια, μιζέρια και φτώχεια. Παλεύουμε για την καταστροφή περίπου 40 χρόνια, αλλά το καταφέραμε μόλις σε 2 χρόνια. Δώστε μας τη δύναμη να τη συνεχίσουμε. Ψήφος στο Πασόκ, ψήφος στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η καταστροφή δεν έχει πάτο. Μας έχουν στείλει ένα πακέτο πολιτικών διαφημίσεων. Είναι ίδιες, είναι Πασόκ Νουδού όπως ακούτε μαζί. Δεν μπορούμε να μην τις παίξουμε. Είναι η ιδεοντολογία, είναι οι διατάξεις, είναι οι νόμοι αυτής της χώρας και πρέπει να τηρούνται κάποια στιγμή. Και έτσι λοιπόν υπακούμε, είμαστε φερέφωνα αναγκαστικά μέσω αστικής ενημέρωσης είναι άλλωστε. Μάλλον αστικό μέσο ενημέρωσης και μέσο αστικής ενημέρωσης, όπως θέλετε. Οπότε πρέπει να παίξουμε αυτές τις διαφημίσεις. Υπουργός Παιδείας, ακόμη είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, θα αλλάξει μάλλον σε 10 μέρες. Και ένας υπουργός Παιδείας, μία υπουργός Παιδείας, συνεργάζεται άμεσα με τους Πριτάνης των Πανεπιστημίων. Οι Πριτάνης δεν είναι κάτι τυχαίο σε αυτόν τον τόπο, τα Πανεπιστήμια δεν είναι κάτι τυχαίο. Άρα οφείλεται ο σεβασμός της Υπουργού, του πολιτικού προσώπου προς τους Πριτάνης. Αυτό ακριβώς έκανε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Προσέξτε, να κάνουμε τα πράγματα καθαρά. Μα πήγαινε να το πάρει πίσω, κύριε Παπινιώτη. Και δεν το πήρε. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη νίκη του νόμου είναι το ξεσήκωμα που έγινε και το μήνυμα που δόθηκε από την ελληνική κοινωνία ότι όποιος υπουργός πάει για να κάνει το χατήρι των Πριτάνεων που με θράσος χιλίων πιθήκων. Που με θράσος χιλίων πιθήκων, ακόμα και σήμερα, λένε ότι αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε από 255 από τη Βουλή δεν θα τον εφαρμόσουν. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα να φύγουμε. Στα τσακίδια. Ύφος χιλίων πιθήκων για τους Πριτάνης της χώρας, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Έτσι όντως προχωράει η παιδεία, με αυτή την αντίληψη, με αυτή τη συνεργασία, το διάλογο, την εκτίμηση. Μπορεί να όντως να γίνει κάτι καλό στη χώρα, ελπίζουμε και υπολογίζουμε. Και αυτό το δόγμα ότι το ψήφισαν 250 βουλευτές και πρέπει ντε και καλά να τηρηθεί ένας νόμος, όταν η χώρα έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει με αυτούς τους 250 βουλευτές, που επί 40 χρόνια πάντα ψήφιζαν και έχουμε καταλήξει εδώ που έχουμε καταλήξει. Λεπτά και ψηλά γράμματα όλα αυτά. Ανακοίνωση. Καλησπέρα, σύντροφοι. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 26 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους με Μητροπόλεως, έτσι λέει, ανοιχτή συνέλευση για τα μεταλλεία χρυσού σε Χαλκιδική, Κιλκής και Εύρος στις 7 Μουμού. Αύριο Παρασκευή στις 6 Μουμού στην Καμάρα θα πραγματοποιηθεί πορεία. Κόψαμε μισθούς. Πετσοκόψαμε συντάξεις. Δημιουργήσαμε εργασιακή ζούγκλα. Αυξήσαμε φόρους και βάλαμε νέες εισφορές και χαράτσια. Μπορούμε περισσότερα. Δώστε μας τη δύναμη να τα κάνουμε. Δώστε τη δύναμη στο Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία να εφαρμόσει το πρόγραμμα Ιουνίου. Να κόψει κι άλλο τους μισθούς. Να κόψει κι άλλο τις συντάξεις. Να κόψει αν χρειαστεί τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Δώστε μας τη δύναμη να κλείσουμε και τα υπόλοιπα καταστήματα. Ψηφίστε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε Μνημόνια. Ψηφίστε σίγουρα. Μας θέλει η Τρόικα. Μας θέλει το Δουνουτού. Θα μας αρνηθείτε εσείς. Ψηφίστε εμάς που ξέρουμε. Για σίγουρη καταστροφή χωρίς πειράματα. Γιατί το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι υπεραιτέρω καταστροφή. Αυτή είναι η λέξη. Ή θα την επιλέξουμε να γίνει. Όχι τη λέξη, την κατάσταση. Και τη λέξη βέβαια. Ή θα την επιλέξουμε ώστε να γίνει με τη δική μας συνένεση, ή θα αρνηθούμε, θα το δείξουμε με διάφορους τρόπους και αυτό μετά θα έχει έναν αντίκτυπο και στην Ευρώπη και στις ζωές μας. Είναι σίγουρο, είναι το μόνο σίγουρο. Αρκεί να αποδειχθεί περίτρανα. Δεν το πολύ βλέπω σύμφωνα με τις διαθέσεις, αλλά δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, όπως και να έχει. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη μέρα, Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Κάποιος να είναι και την επόμενη μέρα στον απογοητευμένο, χτυπημένο λαό. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι, όπως ξέρετε, είναι στα λόγια, αλλά δεν είναι στις πράξεις. Ή είναι στις πράξεις με πολύ συγκεκριμένο τρόπο που εύχεσαι καλύτερα να μην ήταν. Το Πασόκ έχει σπάσει κάτι. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια μεταρρυθμίσεων. Για πρώτη φορά κόμμα είπε με τέτοια ειλικρίνεια πράγματα. Μπράβο! Πήρε τόσο μεγάλο πολιτικό κόστος. Σήμερα έχουμε υποστεί κάταγμα σπονδυλική στήλη το Πασόκ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει 14%. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς! Πάλι δικά μας είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει 14%. Ναι, είναι μοντάζ. Η Διαμαντοπούλου τα λέει αυτά. 14% τα είπε προχτές τον Νίκο Ευαγγελάτου, που είχε βγει το βράδυ. Προσδιορίζει αυτή τη στιγμή το ποσοστό του Πασόκ στο 14%. Ένα καλό ποσοστό, μια καλή βάση. Πάει για πρώτη δύναμη, όπως έχει ζητήσει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει ο λαός, γιατί ο συγκεκριμένος λαός είναι ικανός να κάνει πάρα πολλά πράγματα, όπως λέει η ιστορία του. Όπως λέει το μέλλον του, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ούτε εμείς, φαντάζομαι ούτε κανείς. Θέλεις κι άλλα μνημόνια. Θέλεις κι άλλους φόρους. Θέλεις κι άλλα χαράτσια. Θέλεις περισσότερη ανεργία. Τότε έλα σε μας. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Επέλεξε τη σίγουρη καταστροφή. Είναι η σίγουρη καταστροφή, δεν είναι σκέτη καταστροφή. Έχει και προσδιορισμό αυτή η καταστροφή. Πολλοί λέτε, το έχετε πει στο παρελθόν, έχω ακούσει και πολλούς, ότι κόβω το χέρι, θα κόψω το χέρι αν ξαναψηφίσω αυτόν ή μετάνιωσα που ψήφισα αυτόν κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω αν και ο Γιακουμάτος έχει την ίδια έτσι, διάθεση, αλλά έχει αρχίσει από τώρα κάτι σχετικό με το χέρι του. Πρώτον, θέλω να ξεχάσω κάτι. Η αλήθεια είναι μία. Πονάει το χέρι μου. Ναι. Πονάει γιατί απολάθηκε παραλήψεις ετών πολλών. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ και έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Η αλήθεια είναι μία. Πονάει το χέρι μου. Ας πάει κάποιος, ένας γιατρός, κάτι να κάνει, ένας υδραυλικός που λέει και ο τηλέμαχος Χιτήρης. Να δούμε τι έχει το χέρι του Γιακουμάτου. Μάλλον θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία για να έχει αρχίσει να τον πονάει από τώρα το χέρι του Γιακουμάτου. Είναι σοβαρό αυτό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως έχετε καταλάβει, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Αύριο τέτοια ώρα θα έχουμε εδώ καλεσμένο τον Στάθη Σταυρόπουλο, σκητσογράφος στη Real News, τον ξέρουμε όλοι. Είναι και υποψήφιος στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε εκλόγιμη θέση. Ήταν και την προηγούμενη φορά, αν θυμάμαι καλά. Οπότε θα έχουμε μία συζήτηση. Αν κάποιος θέλει να απευθύνει ερωτήματα προς το Στάθη για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., πάρει τώρα στον Αποστόλιο ώστε να τα βάλουμε αύριο. Όπως βάζουμε το λαό εμείς, να συμπεριληφθούν και αυτά στην όποια συζήτηση θα έχουμε εδώ. Και νέα χαράτσια στα ακίνητα, και νέοι φόροι στα εισοδήματα, και πολλά λουκέτα στα καταστήματα, και μειώσεις στις συντάξεις, και μειώσεις στους μισθούς, και στρατιές νέων ανέργων. Εργαστήριο Επαγγελματικής Πολιτικής Αναλγησίας. Πάθε από τους αδίστακτους. Πάθε από τους αδίστακτους, καλό συνθηματάκι. Mail μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr, στέλνετε αρκετά, και από κινητό Real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Σας καλούμε τώρα όλους μαζί να βροντοφωνάξουμε, όπως έλεγαν και παλιά. Ζήτω Τσίπρας, ούτε νεκρός δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η ισχυρή κυβέρνηση προϋποθέτει την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε νεκρός δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα να φύγουμε. Στα τσακίδια. Άντε λέει, ίσιος έμα σήμερα. Είμαι στο ταξί, έχω πελάτη και επειδή δεν μπορώ να τραγουδήσω τα Αντάρτικα, έχω βγάλει τη γροθιά από το παράθυρο. Γιώζεφ. Ωραία. Αν δείτε ένα ταξί με μια γροθιά, Τρελός είναι, μην νομίζετε, ένας οδηγός ταξί. Ακολουθεί και ο λαός. Δεν μου λες, ο Χατζηνικολάος σας έχει μαζέψει όλους τους δημοσιογράφους που έχει στο ρίαλ από τον Περισσό. Κυρίως. Δηλαδή θες να ξεκινήσεις από τον Τράγκα, τη Μακρύ. Ο ίδιος ο Χατζηνικολάου που ήρθε, νομίζεις. Μην μιλήσω. Άκου να σου πω, Αποστολή. Ο Τράγκας. Το παλιοκουμούνιο Γεωργίου. Ο Κοτρότσος. Όλοι σφυροδρεπανάτοι εδώ μέσα είναι. Δεν έχω ποιον να αφήσω. Να σου πω, ο Θήμιος. Γιατί δεν μας λέει κάτι για την Αλέκα, ρε παιδί μου. Λέει κάτι πολύ ωραία. Γιατί δεν μας τα λέει. Ξέρεις τι, έχω την αίσθηση. Ναι. Ότι ο Θήμιος είναι λίγο παραπάνω από όλους τους άλλους που σου είπα. Α. Είναι λίγο περισσάτος παραπάνω, ναι. Α, κοίτα ρε παιδί μου, ναι, και δεν το είχα. Δεν ξέρω, είναι παιδί του ποδονύφτη που λέμε. Ποιανό είναι? Του ποδονύφτη, παιδί. Α, ναι. Καλά. Δεν ξέρεις, το ποτάμι πίσω το σπίτι του λαού. Σχετικά με την προφυλάκηση του Άκη, είχε δει το σκηνικό που ενώ μπαίνει το μπατσικό μέσα στη φυλακή, βγαίνει ένας τύπος με κάτι αστέρια, με ένα μουστάκι, με κάτι γυαλιά, που μοιάζει σαν παρκάτο. Σερίφης βγήκε, τι ήταν αυτός? Δεν σ' ακούω. Ένας σερίφης βγήκε, τι ήταν αυτός? Αρχιφύλακας του Κορδαλού, ρε. Α, δεν τον είδα, όχι. Έτσι κάνει πάντα. Ναι. Βγήκε και χαιρέτησε τον Άκη μέσα στο καμάρι και τη χαρά. Μπήκε μπροστά, έκανε το αυτοκίνητο να περάσει μέσα παρκαδόρο στο πάρκινγκ, κατέβηκε, χαιρέτησε τον Άκη και μπήκε μέσα. Ωραία. Απλώς επειδή κακές γλώσσες δεν είναι πολλά, θέλω να πω ότι ο αρχιφύλακας έτσι κάνει πάντα. Δηλαδή, κι εγώ που έχω τη φάση να μπω εκεί μέσα, βγήκε, με υποδέχτηκε, με χειραψία, πάρκαρε το πατσικό. Ποιος καλέ? Ποιος? Ο Μπάτσος. Ο αρχιφύλακας του Κορδαλού. Ο αρχιφύλακας, ναι. Δεις εσύ τώρα το ίδιο με τον Άκη και μπαίνετε πλάι-πλάι εσύ με τον Άκη? Όχι, λέω. Ότι δεν φέθηκε το ίδιο σε ένα, το ίδιο στον Άκη. Ο Άκης καταρχήν είναι και μεγάλος άνθρωπος. Ο Άκης είναι ένα βήμα πριν από το Silver Alert. Δεν επιδείξει σεβασμό στον Άκη. Α, η παράδα μας κολοπέδι που θες και εσένα να σε χαιρετήσουνε. Είδα το στο ελληνοφρένια.net. Στο ελληνοφρένια.net. Στο επίσημο site της ελληνοφρένειας. Στο επίσημο site της ελληνοφρένειας. Είδα το βιντεάκι το αμερικανικό και ελληνικό όνειρο. Είναι εξαιρετικό. Το βιντεάκι που έχουμε ανεβάσει σήμερα. Που ναι, υψώσαμε. Το βιντεάκι είναι εξαιρετικό. Το είδα μόλις. Είναι λίγο μεγαλούτσικο, αλλά είναι ωραίο. Δεν έχει σημασία, τα μεγάλα είναι καλά. Όπα. Μερακλού μου. Αν και θες να σου πω ένα μυστικό από την εμπειρία μου. Τι? Ο χειρισμός έχει να κάνει. Ας είναι μικρός, αλλά τσαχπίνεις. Εκεί να δεις, λέτε. Δεν θα απαντήσω. Αυτό το πράγμα που πρέπει να πνιγείς για να σ' αρέσει, δεν μπορώ να καταλάβω. Να σου πω, ρε. Έλα. Να πούμε μια μικρή αληθινή ιστορία. Βέβαια. Ο κύριος της Βουγιουκλάκη, ο γιος, πώς το λένε, Παπακλάφτον. Τον είδε στην Πρεμπέρι, Παπαδράμα. Θα μπορούσε να το πει. Λοιπόν, Παπαδράμα τον λες. Παπαδράμα. Λοιπόν, έχουμε τρεις κληρονόμους. Το Γιαννάκη που κληρονόμησε τη μεγάλη περιουσία των γονιών του. Τι κόμμα είναι αυτό, ρε παιδάκι μου. Σκάσε, έχουμε τρεις κληρονόμους. Το Βενιζέλο τον είδε. Το Βενιζέλο τον είδε. Ένα. Ήταν πολύ καλός με τη Χούκλη. Σκάσε, το είδες, έτσι. Τα είπε και ωραία. Με τα σκατά. Πέρα από τα σκατά που είπε και είναι μεσημέρι, δεν είναι σωστό που είπε τέτοια, είπε και ωραία πράγματα. Τον είδες όλον? Για τον Βενιζέλο θες να πεις, καλά σε κατάλαβα. Κατάλαβα εγώ την μπάσα τώρα που μου έδωσες. Βενιζέλο θες να συζητήσουμε. Λοιπόν, ο Παπαμιλιάδης. Είπε, λέει, δεν αντέχει ο τόπος ανεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Όχι, αντέχει ο τόπος ανεπάλληλες κυβερνήσεις Πασόκ. Εντάξει, τώρα, έλα, πες το. Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θες να πεις? Είστε Real FM? Είμαστε. Θα ήθελα να μου βοηθήσετε. Έχω χάσει ένα κινητό στο ένα ταξί. Κινητό είναι. Θέλετε καλά που χάσατε μόνο αυτό? Εδώ κινδυνεύετε να χάσετε το ακίνητο από μια κυβέρνηση. Που χάσατε στο ταξί το κινητό. Και τι έγινε? Κινητό είναι. Πάει από εδώ, πάει από εκεί. Θα πάει σε έναν άλλο, θα πάει σε ένα χέρι, θα κλέψετε εσείς ένα άλλο. Θα σας ξανάρθει με έναν τρόπο. Είναι το ακίνητο να προφυλάσετε. Δεν σας άκουσα. Τόση ώρα έκανε ολόκληρο τέτοιο και δεν με ακούσατε. Εσταντανέ ολόκληρο. Γιατί δεν έχει καλή σύνδεση για αυτό? Είναι τόσο δύσκολο να δώσετε μια αγγελία? Γιατί... Όχι, καλέ, piece of cake. Κομμάτι cake. Wait a second, wait. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία για την κάλπη, σφοδρή σύγκρουση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας προκαλεί το θέμα του debate. Και μόνο το θέμα του debate. Η Ολγα Τρέμη. Ένα καινούριο περιοδικό, το καλωσορίζουμε, βγαίνει σήμερα, το Hot Dog. Όχι αυτό που τρώμε, αλλά όπως λέει και η διαφήμιση, θα φάτε καλά. Ο Κώστας Βαξεβάνης είναι πίσω από αυτό. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και να τον καλωσορίσουμε και το περιοδικό και τον ίδιο. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Θήμιο. Γεια σου. Τι είναι αυτό, τι περιοδικό? Είναι ένα περιοδικό το οποίο θα κάνει αυτό που υπόσχεται. Θα μας ταΐζει. Θα παρουσιάσει την αλήθεια όπως είναι και τη δημοσιογραφία όπως πρέπει να είναι. Σήμερα είναι το πρώτο τεύχος. Σήμερα το πρώτο τεύχος είναι εδώ και κάποιες ώρες στα περίπτερα της Αττικής Άβρεθας στην επαρχία. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είμαστε τις πρώτες ώρες και από ό,τι φαίνεται ο κόσμος θέλει τουλάχιστον να δει τι είναι αυτό. Λογικό. Είναι εικόνα προεδρικού που είναι αποκλειστικά έρευνας. Δεν θα έχει τίποτα άλλο εκτός από έρευνα και κάποια άρθρα ανθρώπων που είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, κάποιος θα τα δει, να τα διαβάσει και να σκεφτεί πάνω σε αυτά. Θα βγαίνει κάθε πότε? Κάθε 15 μέρες. Το σχήμα του είναι όπως το Time και το Newsweek, με ψηλό φύλλο. Είναι μια άλλη αντίληψη για το περιοδικό. Και τα πρώτα του θέματα είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή, έχουμε την κρυφή πορεία προς το Δουνουτού. Πώς πήγαμε στο Δουνουτού. Ναι. Η κατάρριψη όλων αυτών των επιχειρημάτων του κυρίου Παπακοσταντίνου που λέει ότι δεν ήξερα αυτό, μπόρεσα, αυτό έκανα. Δείτε τα απόλυτα mail του κυρίου Παπακοσταντίνου με τον Όλη Ρεν. Τι λέει με τον Όλη Ρεν. Ναι. Τι λέει στους δανειστές. Πώς δημιουργήθηκε το έλλειμμα. Τι σχέση έχει το έλλειμμα με τα spreads. Πότε συμφωνήθηκε με τον Στρόσκαν να πάμε στο Δουνουτού. Τι σχέση έχει Goldman Sachs και η Λαζάρ και ο κ. Παπανδρέου. Θα έχουμε βεβαίως από την άλλη μεριά τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος δύο μέρες πριν τις εκλογές του 2009 είναι πάρα πολύ εξυπηρετικός. Κάνει ένα τρομερό ρουσφέτη που χαρακτηρίζει από χιλιάδες θέματα αρχαιολογικού χώρου ένα μικρό κομματάκι για έναν κολλητό του φίλο και χρηματοδότη του. Ναι. Και επίσης δίνει και ένα κτίριο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην πλάκα δώρο στον κύριο Φλογαίτη, τον κύριο μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ελέγχεται το τι είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχει ο κύριος Φλογαίτης. Φαντάζομαι αυτά θα είναι και στο Ζάπιο 4 που μου λες τώρα, γιατί είναι μέθοδοι όλα αυτά για να πάει καλύτερα η χώρα. Για να πάει καλύτερα η χώρα, ναι. Ίσως πάρουν την απόφαση να τα πάρουν πίσω όλα αυτά. Με το Ζάπιο 5. Για το Ζάπιο 5, ναι. Ναι. Θα τα πάρουν. Θα δείτε ένα μεγάλο θέμα για τον Άκη. Ο Άκης, και πρέπει να το πιστώσουμε αυτό στη Real FM, ότι στο Real κυρίως στην εφημερίδα και μετά στο Real FM, το ότι αυτή τη στιγμή άνοιξαν εξαστικές επιτροπές και δικαστικές έρευνες και με τη συμμετοχή του συγκροτήματος της Real. Εμείς το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Μιλάμε για έναν φόνο και πολλές μύρες για τον Άκη. Πώς ο Άκης εκπαίδευσε το βατοπέδι της offshore. Ο Άκης το εκπαίδευσε. Είδες και πόσο ο αγαπητός κύριος Βενιζέλος, ναι, τότε που αποκαλύπτονταν οι υποθέσεις όλες με τον Άκη, έλεγε ότι οι αριθμοί λογαριασμού που έπρεπε να ελεγχθούν των offshore ήταν τηλεφωνικοί αριθμοί. Ναι. Και πώς όλη αυτή την εταιρεία με τα σκάνδαλα τη Χάντε Βέπη και την τακτοποίησε, χαρίζοντας ένα δισεκατομμύριο και πλέον. Να σου πω κάτι απεσιόδοξο. Πες μου. Με αυτά τα θέματα, εγώ δεν το έχω διαβάσει, θα το πάρω βέβαια, δεν βλέπω να έχετε μέλλον. Γιατί το λες αυτό? Γιατί αυτά τα θέματα δεν είναι καλά θέματα. Να αποκαλύπτεις τον Άκη, τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο. Μια χαρά θέματα είναι. Κοίταξα, ζούμε σε μια περίοδο αυτογνωσίας. Πέρασε η περίοδος των περιοδικών του κόλου. Και του κόλου εννοώ μεταφορικά κυριολεκτικά, ναι, με τους ποπούς στο εξώφυλλο και με τα θέματα του ποπού. Έτσι. Ναι. Για να φτάσουμε στην κρίση, πρέπει να χάσουμε την κρίση μας. Ελπίζω να τη βρούμε τώρα με την κρίση. Αυτό ακριβώς. Είναι μια καλή ευκαιρία. Τα θέματα ακούγονται πολύ καλά. Είναι το μοναδικό καλό της κρίσης ενδεχομένως, ότι κάνουμε μια ανάγνωση των πραγμάτων ξανά και λέμε τι έφταξε και τι πρέπει να κάνουμε. Οτιδήποτε είναι να κάνει ο καθένας, είτε στις εκλογές είτε δηλαδή τις εκλογές, δικαίωμά του να το κάνει, αλλά πρέπει να ξέρει πρώτα. Ναι. Και όχι μόνο στις εκλογές. Πρέπει να ξέρει κάθε μέρα τι ακριβώς γίνεται. Κάθε μέρα, ναι. Είμαστε πολίτες ή δεν είμαστε. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Άρα πιστεύεις. Αυτή η εποχή της ευοχίας και που θεωρούσαμε ότι οποιοδήποτε προβληματισμός είναι αρρώστια. Ναι. Ή θα τελειώσουμε την εποχή αυτή ή θα τελειώσουμε οι ίδιοι. Φαντάζομαι για να κάνεις την απόπειρα, βλέπεις ότι υπάρχει και έδαφος. Δηλαδή, ναι, ο κόσμος νομίζω θέλει ένα τέτοιο περιοδικό, θέλει να διαβάζει, να ενημερώνεται. Ναι, είναι δύο τα θέματα. Το ένα το θέμα είναι εντελώς προσωπικό. Και το άλλο προσωπικό εννοώ εμένα και την ομάδα μου, γιατί είναι, έτσι δρούμε σαν ένα πρόσωπο. Που λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Όλο αυτό το υλικό που έχετε κάθε μέρα στα χέρια μας, καταγγελίες, αποκαλύψεις, πρέπει να πάνε στον κόσμο. Όσα μπορούμε βγαίνουν από το site, όσα μπορούμε βγαίνουν από την εκπομπή, έπρεπε να βγει και ένα έντυπο. Και το δεύτερο είναι ότι ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση που θα αποκαταστήσει. Έχει τη διάθεση να αποκατασταθεί η αλήθεια και εμείς έχουμε τη διάθεση να αποκατασταθεί η λειτουργία της δημοσιογραφίας. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Hot dog, το dog όχι όπως το sandwich. Όπως το document. Ναι. Τα αυτά ντοκουμέντα και νομίζω, να είμαι ειλικρινής, έχω το άγχος για το πώς θα το αποδεχθεί ο κόσμος, φοβάμαι πώς θα το αποδεχθεί ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι μερικοί είναι πιο αγχωμένοι από μένα για το τι είναι αυτά που βγαίνουν. Νομίζω θα πάει καλά γιατί τα θέλουμε όλα αυτά. Εγώ στο είπα εγώ αυτό το πριν, νομίζω. Σχημαλόγου το κατάλαβες, αλλά νομίζω ο κόσμος, ναι, διψάει πάρα πολύ για οτιδήποτε τέτοιο και από το να έχει την ανώνυμη πληροφόρηση και παραπληροφόρηση του διαδικτύου, που είναι χρήσιμη σε κάποιες πλευρές, αλλά πολλά δεν τα διασταυρώνει, δεν έχει τη δυνατότητα. Καλύτερα επώνυμα, με υπογραφή, να βγαίνει ένα στοιχείο και να γίνεται κτήμα. Και πρέπει να τις ενισχύσουμε αυτές τις προσπάθειες, επειδή δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Δεν μας έχουν απομείνει και πολλοί δρόμοι, όπως βλέπω και όπως νιώθω. Και εμείς δεν έχουμε κανέναν από πίσω, έτσι. Έχουμε τον κόσμο μπροστά και όποιον θέλει δίπλα μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να ξανααποκτήσουμε την αλληλεγγύη, τον προβληματισμό και την κοινωνικότητα. Πρώτα αυτά χτύπησαν για να έρθουν τα υπόλοιπα. Έχεις δίκιο. Καλά να πάνε, Κώστα. Καλά να πάτε. Καλά κουράγια. Ο Κώστας Βαξεβάνης, τον ακούστε για το νέο περιοδικό, κυκλοφορεί από σήμερα, hot dog στα περίπτερα. Στηρίξτε το. Τέτοιες προσπάθειες είναι καλό να στηρίζονται. Και επειδή δεν ξεκινάνε και από πολύ μεγάλους εκδότες, επιχειρηματίες, κύκλους, ομίλους. Και μόνο γι' αυτό, και μόνο γι' αυτό πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Σήμερα βγαίνει το Καταστρόικα, το ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου, της Κατερίνας Κιτίδη. Το έχουμε στηρίξει ποικιλοτρόπως. Είναι η συνέχεια του Ντετόκραση. Μάλλον είναι το δεύτερο, δεν είναι συνέχεια. Το θέμα του είναι οι ιδιωτικοποιήσεις που έρχονται και στην Ελλάδα. 8 η ώρα το βράδυ από τη διεύθυνση καταστρόικα.com αλλά και από το site της Ελληνοφρένειας. Όσοι θέλετε μπαίνετε εκεί, θα υπάρχουν τα κουμπιά τα σχετικά και θα μπορείτε να το δείτε. Θα κάνει το ταξίδι του, είναι ένα ντοκιμαντέρ που φτιάχνει και από όλους εμάς. Επίσης μια ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένη οπτική στα θέματα, χωρίς από πίσω χρηματοδότες, αποδεικνύει ότι μπορεί να κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Το προηγούμενο το ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο σε όλες τις χώρες του κόσμου, γιατί με το διαδίκτυο μπορεί να ταξιδέψει παντού. Να ευχηθούμε και αυτό να πάει καλά. 8 η ώρα το βράδυ, συντονιστείτε. Μην δείτε δελτία, δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Βέβαια, θα χάσετε την αγωνία της Τρέμη, το δάκρυ της Τρέμη και του Πρετεντέρη για το debate που θα γίνει ή δεν θα γίνει. Αλλά δεν πειράζει, για μια μέρα αφήστε το δάκρυ πίσω και πηγαίνετε να δείτε κάτι σίγουρα πιο ενδιαφέρον. Αποστολάκη, ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Λύσε μου μια πορεία, ρε μεγάλε. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε συνομήλικοι με τη ΣΤΑΗ? Εγώ, όταν μπήκε αυτή στην τηλεόραση, ήμασταν συνομήλικοι. Εγώ έχω γεράσει. Αυτή δείχνει πιο νέα από ό,τι ήταν. Κοίτα, ρε παιδάκι μου τώρα, μια και είπε ΣΤΑΗ. Δεν τράπηκε να μην βάλει ένα σουτιέν? Έπρεπε να βλέπουμε 2 ώρες το βυζί, το γέρικο. Βάλε ένα σουτιέν, κυρά μου, που θα πρέπει εγώ να δω το πεσμένο σου. Αυτό στον εαυτό μου δεν το συγχώρεσα. Να βλέπω εκπομπή που να είναι καλεσμένος ο Άδωνης και να ανταριάζουμε. Ακούς, αυτό λέω, εκεί πάντα λεφτά μας. Παιδί μου, αυτό ήταν το θέμα, ότι ειρωνευόταν τους καλεσμένους. Η τσόντα, όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το αισθησιακό, το soft πορνό. Πολλά θεμάτια, πώς είναι έτσι, ρε το. Ο Άδωνης, ο Βελόπουλος στην οθόνη και εγώ να είμαι αναστατωμένος. Εκεί νευρίασα. Αποστόλη, το δες και εσύ. Το έπαιξε και εξώδη. Μα τι διάλο τους έχουν κόψει από την ΕΡΤ τόσα μισθά, δεν έχει ένα στιθόδεσμο να πάει να βάλει. Έχω την αίσθηση να σου πω το κουτσομπολιό. Ήθελε να αντιγράψει τη Μαντόνα σε εκείνο το εξώφυλλο που είχε κάνει στη Vogue, θυμάσαι. Εγώ δεν ξέρω, κάτι φίλες μου έχουν κομμότριες. Αλλά λέω. Καλή, αγάπη μου, σε έχω χάσει. Τι έγινε? Καλά είστε? Καλά εσύ? Πώς πέρασε το Πάσχα, δεν με κατάλαβες ποια είμαι? Όχι, έπρεπε. Έπρεπε, βέβαια. Έχω χτυπήσει και το λιαδάκι, δεν έπρεπε να με θυμάσαι που σε τίμησα. Μωράκι μου, εσύ είσαι? Μωρό, με πολλά μου. Σε χάσει, μανάρι. Είδες και εγώ σε τίμησα, σε έβαλα στην εκπομπή. Βέβαια. Είσαι θεός, γι' αυτό σε λατρεύω. Είδες και δεν μου έχεις κάτσει κιόλα. Πού να σου κάτσω εκεί να δεις. Παλιά ανάφτα. Μαλάκο, όλες ίδιες είστε. Σε έχω χάσει, ρε μανάρι. Με έχεις χάσει, αλλά. Έπιασα δουλειά, τι να κάνω. Χαίστηκα. Λάδι πολύ και τη γάνετε τίποτα. Είσαι να βάζει την καλτσοδέντα του τσολιά να μ' ανάβει. Μωρό μου, έχω πιάσει δουλειά στο σολάριο, μίλα να μαυρίσει. Τι δουλειά έκανε? Στο σολάριο μου σου λέω. Α, τι, μαυρίζει κόσμο? Βέβαια. Ναι, πάρε φόρα, προπονήσου καλά, η Κυριακή έρχεται. Έχει να μαυρίσει εκεί. Να διαβάσω λίγο μια ατομική ειδοποίηση ληξη πρόθεσμων χρεών που μου ήρθε. Μου έχουν στείλει σήμερα ένα χαρτί να τακτοποιήσω, αλλιώς θα προβούν σε ενέργειες, φυλάκιση και τέτοια. Ατακτοποιήτα τα έχεις. Ορίστε. Ατακτοποιήτα τα έχεις. Καλά θα κάνουν να σηκώσουν μέσα. Έχει ωραία παρέα αν πας μέσα. Πέρα από τον Άκη έχουν μπει και κανένα 2 τελευταίοι που έμαθα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα με εξασφαλίσουν μια θέση εκεί δίπλα στον Άκη, αλλά μου δίνουν 15 μέρες να τη ρυθμίσω από την ημερομηνία έκδοσης και μου το στείλανε 9 Τετάρτου λέει. Το έλαβα εγώ σήμερα. Και 15-24 σήμερα. Μια χαρά είναι. Καλά είναι. Του βλέπω. Λοιπόν, θα σε πάρω. Να σου πω, μην τύχει και σε πάρω. Πάρουνε μέσα και πάρεις τίποτα γι' αυτό πιτζάμες μαζί. Να πάει να πάρεις πιτζάμε μάρκα. Έχει ανέβει το επίπεδο στη φυλακή. Δεν πας να είναι ο Άκης λουστραρισμένος, ο Λάκης με τα δικά του που έχει σχεδιάσει τα λακ και εσύ να πας αγύφτος μέσα με την πιτζάμα της σκισμένη. Ναι, Ριάλ. Ναι. Δεν κάνετε εκπομπή σήμερα? Κάνουμε. Γιατί δεν ακούμε στην Κέρκυρα, ρε γαμώτο. Στην Κέρκυρα? Ναι. Πού μας πιάνετε? Ράδιο Επτάνησα 98 και 8. Ναι, ναι. 98 και 8. Μην πάει παραπέρα. Έχουν βάλει μουσική καλά, είναι πάνε με πάνε καλά. Α, είναι deep m***ες. Θα πάρω τηλέφωνο, εδώ δεν ξέρω τι κάνουν. Εδώ να σας πω κάτι και εδώ κάνω κομπλιμέντο. Έχουμε κολλήσει στο συγκεκριμένο σταθμό για εσάς μόνο, να το εξηγούμαστε. Κομπλιμέντο είναι. Δηλαδή μπορεί να μην το κάνετε γι' αυτό, αλλά εγώ κομπλιμεντάρω με αυτή τη στιγμή τώρα. Κάντε και να, ανάβω. Τίποτα, παιδί μου, έχουμε κολλήσει. Λοιπόν, αν έχετε πρόβλημα και δεν ακούτε στην Κέρκυρα, λοιπόν, μπείτε στο κομπιουτεράκι και πατήστε ελληνοφρένια.net, το ανανεωμένο site της Ελληνοφρένειας. Εντάξει, αλλά τώρα δεν μπορούμε. Ε, τι δεν μπορείς, ραδιόφωνο πώς μπορείς να ακούσεις. Ε, δεν είναι το ίδιο. Το ίντερνετ είναι καλύτερο. Μπορεί να δεις και να βυζεί τσόντα. Την ώρα που ακούς εκπομπή, βάζεις και κάτι άλλο. Στο ραδιόφωνο τι βλέπεις. Τη βελόνα να πηγαίνει παραδόθε. Πόσο ρυθίστηκε να είναι μια βελόνα. Είναι, αλλά πόσο. Άσε που αν δεν σε σουφλάει, δεν το ευχαριστιέσαι κιόλα. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα να φύγουμε. Στα τσακίδια. Και να μην σας χάσουμε. Μήνυμα, ο Μπάμπης. Τι γίνεται, λέει, ρε παιδιά, αεροπλάνα κόβουν κύκλους πάνω από την Αττική και αφήνουν πίσω τους άσπρες γραμμές που απλώνουν και γίνονται σύννεφα. Τι είναι αυτά που ρίχνουν ηρεμιστικά για να ψηφίσουμε Πασόκ Νουδού. Ενημερώστε παρακαλώ τι συμβαίνει με πανικό. Μάλλον αυτό είναι, μάλλον αυτό. Έτσι εξηγούνται όλα. Από αυτά που ρίχνουν τα αεροπλάνα δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς τη συμπεριφορά του ελληνικού λαού με λογικό τρόπο. Γιατί όμως συνεχίζετε και θέτετε ως προϋπόθεση, εφόσον είστε πρώτο κόμμα, να είστε εσείς ο Πρωθυπουργός. Τότε γιατί κάνουμε εκλογές. Ας μας πει τότε η διαπλοκή ποιον θέλει για Πρωθυπουργό, να μην κάνουμε καθόλου εκλογές. Υπενήσεστε ότι όλη αυτή τη συζήτηση την υποκινεί η διαπλοκή. Κοιτάξτε, είναι μια απαξίωση και μια διακομόδηση της δημοκρατίας το να έχει γίνει μεγάλο θέμα κατά πόσον πρέπει ή όχι το δαχτυλίδι να το δίνει ο λαός. Ρωτάει ο Αντώνης Σαμαράς να μας πει ρωτάει τη διαπλοκή, να μας πει ποιον ακριβώς θέλει ως Πρωθυπουργό η διαπλοκή. Ας ρωτήσει τον Ψυχάρη που έχει βάλει στο ψηφοδέλτιο της Α Αθήνας για να μας δώσει μια σαφή απάντηση από πολύ πρώτο χέρι. Ελληνίδες Έλληνες, τα λόγια είναι περιτά την ώρα που βυθίζουμε. Στις 6 Μαΐου πρέπει να κάνετε μόνο μία επιλογή. Να ψηφίσετε μνημόνιο, χωρίς δεύτερη σκέψη. Οτιδήποτε άλλο θα σημάνει περιπέτειες. Ευχαριστούμε πολύ. Δουνουτού, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θυγατρικές ΠΑΣΟΚ και Νουδού. Και μην ξεχνάτε, στις 6 Μαΐου δεν αμφισβητούμε, εγκρίνουμε. Ευχαριστούμε και καλά 40 τον Ιούνιο. Είναι και ωραία η κιθαρούλα ότι πρέπει με αυτά τα μηνύματα τα οποία μας τα έχουν στείλει από το ΠΑΣΟΚ Νουδού και είναι υποχρέωση, σεβόμαστε και τη δεοντολογία, πρέπει να τα μάθει ο ελληνικός λαός. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Ξαναθυμίζουμε το βράδυ 8 η ώρα και από το Ελληνοφρένια.net και από το Καταστρόικα και από άλλα site, θα τα βρείτε άμα θέλετε. Γίνεται η προβολή του ντοκιμαντέρ που έχει φτιάξει ο Άρης, η ομάδα του, η Κατερίνα Κιτίδη, ο Χατζηστεφάνου, με θέμα της ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα και την εμπειρία των άλλων χωρών. Είναι μια λαμπρή εμπειρία. Στην Ελλάδα φαντάζομαι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα το λαό. Θα είμαστε και αύριο εδώ, 1 με 2 με το Στάθη, και στις 3:30 με 5 το μεσημέρι αύριο, εκτάκτως, θα έχουμε εκπομπή με καλεσμένη τη Λιάνα Κανέλη. Αυτά όμως αύριο. Τώρα έχουμε λαό. Σας αποχαιρετούμε και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με το κεντρικό μαγκαζίνο. Γεια σας. Δεν μου λες, γίνεται. Ο τέτοιος ο Τσίπρας χθες, καταπληκτικός. Μιλάμε νέος Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι τον είδες, δεν μου λες. Ούτε τσιπαρισμένος δεν ήταν. Ένα λάθος δεν έκανε. Ένα σαρδάμ δεν έκανε. Τύπους είχε ένα μικρό τσίπ στα αυτή, τίποτα. Δεν ξέρω. Εγώ λίγο πάντως που μίλησα με τους ηθήνοντες της εκπομπής, μου είπαν ότι εκείνο το πράγμα με τον κουβέλι δεν το έχουν ξαναπεράσει. Όχι. Βάλανε οδοντογλυφίδες στα μάτια τους να κρατιούνται ανοιχτά. Τέτοιο ύπνο. Πω, τέτοιο γαλήνεμα δεν το είχαν ξανακάνει. Ακούγαν εκεί τον παππούλι να φυγείτε. Και να λέει και μαλακίες, δεν είναι να πεις να φυγείτε και έλεγε ωραία παραμύθια. Άστα, δεν παίρναγε η ώρα. Ναι, Αποστολέ. Ναι. Άκου να δεις, γιατί εγώ σε άκουγα και εσένα και το Χατζηστεφάνου και έτρωγα στη μάπα ένα καλό παιδί κατά τα άλλα, ο οποίος όμως ήταν ένα μικρός, κάρφωνε τους ματιούς ποιος έσπασε στο τζάμι. Ποιο? Καλά, τώρα ξέρεις, το είχε ρίξει τα γεωλόγια τώρα τελευταία. Δεν ξέρω, ήταν κανένα δύο τέτοια παιδιά γι' αυτό. Και ένα ψυχοπαθή, να πούμε, καραφλό, ο οποίος αντί για πριόνι κράταγε μικρόφωνο. Εντάξει, κατάλαβα. Κατάλαβες, άκου να δεις, ρε Αποστολέ. Τη μέρα και η Παγκόσμια Μέρα του Φερμουάρ, μην κρύψεις ότι στην Αργεντινή και γενικότερα στη Λατινική Αμερική τη φτώχεια δεν την αντιμετωπίζουν όπως στην Ευρώπη με ιδιωτικοποίησεις, αλλά με κρατικοποίησεις. Και τι σχέση έχει αυτό με την Παγκόσμια Μέρα του Φερμουάρ? Γιατί όλοι οι φερμουάρ είστε σε αυτά οι δημοσιογράφοι. Α, σωστό, σωστό. Πλέον γράψτε, πείτε το ότι στη Λατινική Αμερική, σε αντίθεση με την Ευρώπη, η φτώχεια αντιμετωπίζεται με κρατικοποίησεις. Δεν μου λέτε, έχω μια ερώτηση. Ναι. Πόσο καραγκιόζηδες είμαστε, μα πόσο? Σε τι να πω, σε τζάουλ, σε νιούτον, σε τι θες να μάθεις? Σε γραμμάρια. Σε νιούτον, σε νιούτον. Σε Νιούτον, πόσα Νιούτον κρακιόζηδες είμαστε. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε φίλε, άκουσε εδώ να δεις. Είναι ανεπίτρεπτο αυτές τις μέρες να παίρνει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τέτοια ποσοστά. Εν τω μεταξύ, τα μουσικά αυτά της εξουσίας με τα γκάλοπ κοιμίζουν τον κόσμο. Ότι και καλά έχουν, παίρνουν ποσοστά, μπορεί να τους ψηφίσουμε και εμείς αφού παίρνουν. Αλλά ο μέσος όρος του αποστόλη του Έλληνα, τίποτα, είμαστε μαλάκες, είμαστε κρακιόζηδες. Αυτό, φίλε. Πέραμε και χθες τηλέφωνο, δεν μπορούσαμε να μας πιάσουμε. Είχες πολλή δουλειά χθες. Δεν πειράζει. Να σου πω. Καλά πήρες σήμερα που ξύνομαι. Η γιορτή κρατάει 40 μέρες, ε. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Γιώργο Παπανδρέου. Πολύχρονος. Και στο Γιώργο Παπακοσταντίνου. Και στο Βλάχο Γιώργιο. Κάτσε και με κοροϊδεύουν. Φυγείτε από εδώ, ρε. Διώξου, διώξου. Ρε, φυγείτε, ρε μαλάκα. Διώξου, θέλω να του ακούω. Δεν θέλω να του ακούω. Φαντάζομαι είμαστε στη δουλειά τώρα, ε. Κατάλαβα. Καταλαβαίνει τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Ω, δουλειά με τα δύο χέρια. Δεν είχα πάρει. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Άξιο ο μισθό σα. Άξιο ο μισθό μα. Δεν καταλαβαίνω. Έμα αυτήν εδώ μέσα. Ναι, ρε, παιδί μου, εντάξει. Ναι, ρε, παιδί μου, δεν το πιστεύει, ε. Ναι, γιατί. Και έχετε εσεί, έχετε πιάσει μια καρέκλα, ένα μικρόφωνο εκεί πέρα, μπουρουμπούρου και πλακίσα και όλα καλά και ωραία, ε. Ναι, τι, πυρίμπα παίζετε. Πυρίμπα. Και ποιο κάνει τρώει μπουνιά, γιατί βγάζετε μα. Από τι λέει, ρε, πυρίμπα, λέει, παίζουμε. Καλά, μα υποχρέωσε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω να πει στο φίλο σου τον Καλαμούκη, γιατί ακούω που υποτιμάει αρκετές φορές τον ελληνικό λαό. Αν λένε αλήθεια οι δημοσκοπήσεις, οι δύο στάβλοι στην Ελλάδα. Τώρα, τι εννοείς αν λένε αλήθεια. Οι δημοσκοπήσεις λένε μόνο την αλήθεια. Ωραία, λοιπόν. Οι δύο στάβλοι στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια φτάνανε το 80%. Μόνο και μόνο ότι φτάνουν τώρα το 40%, αν είναι αλήθεια, αυτό είναι μια νίκη, αν θέλεις, μια επιτυχία του ανθρώπινου είδους πάνω στο ζωικό βασίλειο. Ρε φίλε, θέλω τα φώτα σου να μου λύσει ένα πρόβλημα που έχω, ένα, μια ερώτηση. Πρόσεξε, στο ταξί, ταξί έχω έτσι, σε έχω πάρει αρκετές φορές. Η δημοκρατία κατά πόσον είναι σωστή τελικά? Γιατί εάν στον μέσα είναι και η γριά που πήρα από την Κόρινθο πριν κάτι μέρες που μου έλεγε τα δικά της για το Βενιζέλο που μας έσωσε, αν στο Δήμο μέσα είναι και η άλλη που μου λέει για το Πάγκαλο, αυτός ο άνθρωπος μου λέει δεν έχει πάει τίποτα, είναι ο καλύτερος ή κάτι τέτοια. Αν στο Δήμο μέσα είναι και ο άλλος που μου λέει για το Σαμαρά, αυτοί οι άνθρωποι θα ψηφίσουν. Τώρα δεν φταίνουν αυτοί που μπαίνουν μέσα. Εσύ είσαι μαλάκας που την πήρε την άλλη από την Κόρινθο και δεν την άδειασε στο Ελληνισμό. Τι να σου κάνω, ρε φίλε, στη Βασιλός Κωνσταντίνου ήμουνα. Έχω τη φαλτσέτα εδώ, στο παραπέντε ήμουνα. Το έχεις που το έχεις το σάπιο το κρέας μέσα στο αμάξι. Πήγαινε και στούκα το παλιά αμάξι πάνω σε καμιά κολόνα. Όντως, έχει και προβλήματα. Καλό θα έκανε στην κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα να φύγουμε. Στα τσακίδια. Ζήτω Τσίπρας. Ούτε νεκρός δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.